الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويفرمائلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكبائر غټ ګناهونه کم کم دی الاشراک بالله د الله سره شرکول اے الله سره کفر کول شرک کول دا پټولو کې لوی ګناه ده او د کفر سره د انسان اغلمن به انتها داغدار جوړ شي او دا د الله په دربار کې یو داسي کوتاهی دا چې دا قابل د معافی نه ده او ضرور به ضرور به د شرک سزا یو سړی سکی چې دې په عقیده د شرک او کفر دنیا نه لاړو. وعقوق الوالدین او دویم نمبر کې د مور پلار نافرمانی دا دویم نمبر کې د مور او پلار نافرمانی دا دا عقوق دا عقن دے عقوی قطعتا او شقتا وید دینا عادتا آغا زرر رسول دی چې د اولاد نا برداشت کی گینا مور پلار تا یاد حقوق نا مراد دا والدین و نافرمانی دا لکه دا مور پلار خدمت نا کول نافرمانی کول ایت تکلیف رسول چون کی پدی کیم سیل رحمی کٹکول دی دکا دیتا عقوق وی عق کٹکولو تا وی اپا دی حکم کی اجداد او جداتم داخل لیے نیکونا او نیاگانی اگر عقوق والدین د اشراق سرا رستو ذکر کل اپی وست ذکر کل ذکر د انسان د وجود یو سبب حقیقی دی چې دا غل الله ذات ته ادا والدینم د وجود یو سبب دی که کومور پلار نه وي ظاهرن د بنی آدم د وجود د فاره الله والدین یو سبب ګرځولی زارنګ درهم د الله حبیب وې وعقوق الوالدین او د مور افلار نا فرمانی وقتل النفس او وجل د نفس خوب چې یې جنګ به او وجل د نفس دی پنا حق ول یمین الغموس او د دروغ قسم نه ادا قسم دې پتی رشوي زمانہ قصدن او دروغ لکوي والله ما فعلت کذا یا والله فعلت کذا او دل پته د چې د کار کړه نه دی یا د کار کړه دی یادی تم وای چې دروغ قسم قصدن خوړو دی او سړی په مال قبضه کول غواړي او غم سسل کی دخول او غپ کولو تا وی نو دی تا غموز زکا وی چو وردن نکی بدا صاحب پا گناہ کی بیا پا اور کی رواہ البخاریو دی حدیث روایت کرده امام بخاری رحمه اللہ وفی روایت آنس پر روایت دا آنس رضی اللہ عنہ کی دی و شہادت الزور او دا دروغ گواہی بدل الیمین الغموس پا بدل دی یمین غموس کی اے دروغ و لسم شریعت کی ناپسندیدہ خوی دے او دا منافقت علامدہ قددی بعضی قسمونه د دروغو به انتها خطرناک دي اید چاپ معاملې کې د دروغو گواهی کول وګوره د دروغو گواهی ډېر لوی نقصان نه تا د دروغو گواهی وکړي او سړی مال پکې لاړو چته د دروغ گواه جوړیږي بعد خلکو دا مزریه معاش ده متفق علیه و نبی هريره رضی الله تعالی عنه دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه نو روایت ده دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اجتنب السبع الموبقات زانون او ساتی دو گناہنون الموبقات چی سڑھے تبا کوی او حلا کوی دا موبقات جمد موبقتن دا او دیتا موبقز کوی دا سبب د احلاک دے دو گناہونو نزا نسا تی چی سڑے تبا کئی اگر گناہونو یوازی ونی دی زکا تنسیس علا عدد نفی دا غیر نکئی نو بعد یو یا ذکر کری چا دا دینا دیر ذکر کری دی قالو صحابه کرام فرمایلیو یا الله رسولا وما هننا سديدا قال الشرك بالله دا الله سر شرکول سوک ور سر شریکول دارنګ دویم وسهر او سهر اگر دا سحر یو خارق العادت کار تا وی چه صادر شی دی یو نفس شریرنا جمهور نماوی دی دی دا پار حقیقت شتا اگر سحر حرام دی بازی دی دی نا کفر وی بازی کفر نوی بلکه معصیت او کبیره وی کپه دې سحر کې داسې قول او فعل دې چې هغه تقاضا د کفر کوي نو کفر دې او کنه د کفر سره اقوال افعال پکې نیوي نو بیا کفر نه دې د سحر ز د کول او خول دا حرام دی. نو دوی می سحر ذکر کو نو ګور دې د پاره د جمهور په نس حقیقت شتا. بعض علماء وی چې نه دا صرف یو خیالي شی دی. اته دې آیات نه دلیل نشي فیضا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. او جمهور علماء وی چې نه دا یو حقیقت دی او د دې په ذری په جسم کې فساد په مزاج کې تبدیلی مختلف قسم امراض و ظهور کیگی. دارنگی ورپسی دوی موی وقتل النفس اللتی و جلد نفس آغا چه حرام کری دی اللہ اللہ بالحق مگر پا قانون شرعی و اکل الربا او دو سود مال خوڑل. سود د معاشري اجتماعي جرم دی او د کی zarar رسانی مقصد دی د زړه سخواله دی او په غریبانو فقیرانو زیاته دی او چون کی دا zarar محض دی نو امام قرطبي ذکر کوي په تمام شریعتونو کې سود حرامو. سمر آسمانی شریعتون راغلی و آسمانی دینونا دارنگی ورپسی و اکلو مال الیتیم خوڑل دمال دیتیم اے دیتیم مال خریب. د یتیم لفظی معنا دا یوازه والے او منفرد. دیو جن کما مل غلره چی په صفای کی आवाज وی ناغه تم در یتیم وای څورته وای. د شریعت په اصطلاح کې هغه نابالغ بچی ته یتیم وای چې پلار مړ شوی دی. اچه بالغ شو دل بیا یتیم نو ای لا یتم بعد احتلام حدیث کرا غری د بلوغ نفس یتیم والے باقی نوی. دی یتیمانانو پا ملکی کمال لے چاول بخلے یا پا میراس کی دی طرح سیدنے نو یتیم د مال حفاظت نشی کولے او بل سڑی لپلاسو کرے چلی یتیم ولی لے نذته خبردار غره د مالونو خوري ولا تاكل اموالهم الا اموالكم انه كان حوبا كبيرا دا غټ ګنا دا. د یتیم مال خړل دارنګي وتولي يوم الزحف سیخ تقول شاکول پرز د مقابلي د کافرو يوم الزحف يوم القتال. او زحف اصل کتاب رمانات رضا لکیتم الذين كفروا زحفا ویداد ماشوم خړپوس ہوتا وای په جنگ کې امداسي په پریس پریس سړې قدم کې دي ځکه دا د خیال مخ کې کیدل دي او د خیال او د سوچ رستو کیدل دي. نو میدان جهاد کې د کافرونو سره د شرطونو د هغه ناتیخ تکول دا ګناه کبیره ده. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات او بدنامی د پاک دامنو مؤمنو زنانو چې غیبی خبر دي. محسنات آزاد او پاک دامن او خوزو توي ایبان د زنا تهمت لګي امومنات وی دا احتراز او د کافراتنا الغافلات چید بی حیایو د کارونو نا خبر دی متفقن علیه وعنه او دغه صحابین روایت دی قال فرمائی دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیلی اول دا حدیث ترجمی لو گوری لا یزنی الزانی حین یزنی زنا نکی زناکار کم وقت کی چی زناکی وہو مومن نو دے دی گنی مومن وی دے دا وقت کی مومن کامل ندے بلکی بیکارا او گنہگار مومن مسلمان نے ولا یسرق السارق غلا نہ کئ غل حینا یسرق کم وخت غلا کئ او هو مومن نو دی دیگر مومن کامل وی ولا یشرب الخمر او نس کی شراب حینا یشرب ها کلیش اس کی او دی دیگر مومن وی ولا ینتهب نهبتن او لوټنا چي دیس لوټا چول لوټ مار شروع کړي پچې لوټ مار واچونو يرفع الناس اليه فيها پورته کوي خلق دته پدې کې سترګي حين ينتهبها کم وخت چې دې دا لوټه شي او دې دګني مؤمن وي ولا يغل احدكم حين يغل ولا يغل غلول خيانت تويا خيانت تغنیمت کی وئی او خیانت نکي یو پتا سو کې کم وخت کې چې خیانت کوي او دې دي غني مؤمن وي فياكم اياكم تقریر د تاکید د فار ده خبردار د دی مذکور او سیزونو نزان ساتي متفقن علیه او په روایت دی ابن عباس رضی الله عنهما کی ولا یقتلو حینا یقتلو دینا حق قتل نکی کم وخت جنا حق قتل کی او دی دی غنی مومن وی قال عکرمتو اکرم رحم الله وی قلت لابن عباس ما ابن عباس رضی اللہ عنہ ما تویلی کیف ينزع الايمان منه سرنگی مان ددن روزی قال هكذا ودارنگی وشبك بين اصابعه دا گوتی پیو بلکی وردن کی ثم اخرجها وبرویستی ادا سیتی روزی دا سی تی روزی فینتابا نکتو بیوستا آدئی لیهی واپشید تحا کزادارنگی وشب کبین اسوابی بے گوتی پا یو بلکی ورکی وای ابو عبداللہ امام بخاری رحمه اللہ لا یکونو هادا مؤمنن تامن دا کارون مذکورا چکی دا کامل مؤمننی ولا يكون له نور الايمان اصل ایمان پاتې دی خو داغه پورواله ته نفیشو او ایمان پاتې دی خو نور دی ایمان ته منتفیشو نه حدیث پاک ته سوچ کوي ورد اهل سنت والجماعت او د معتزله او د خوارج اختلاف تاسو لمخ کې تیر شو اهل سنت والجماعت وای چې کچا غټه ګناه وکا نو دا مومن د ایمان نن خارج ای معتزله او خوارج وای چې د ګناه کبیری د وجنه مومن د ایمان نوزی البته خوارج په نس په کفر کې موردن نشو ایمان نو وته او معتزله وای چې د ایمان نه هوته خود کفر کې لا دن نشوي نه لري منزلتن بین المنزلتین قائل دی دی نو لا ازنی زانی هین ازنی و مومنون دا خو بظاهر دا معتزله و دا خوارجو تایید دی نو دا دی مختلف جوابونه علماء کرام و ذکر کری دی اے گورا وید زانی محسن د پار رجم دی او غیر محسن د پار اصل دوری دی نو کچری دی دی کی په زنا سره سړی مرتد کی دی نو د ارتداد سزا خو په اسلام کې قتل لے په هر حال کې هغه کې خود محسن او د غیر محسن فرق نشته دینه معلومه شوا چې غټه ګنا کفر نه دی ورنه د زنا په صورت کې به صرف قتل وي په شریعت کې او د محسن او غیر محسن فرق بنه وي د دې کې دا کفر دونه کفر دی دې ته کفر ویلې خو کفر دوه قسمه دی یو هغه کفر دی چې هغه باندې د ملت د دایره نشړې خارجي کی او یو هغه کفر دی چې تشدیدن ورته وي خو سړې په د ملت نه خارجي کی نه دارنګه د قران آیات ده چې ان الله لا یغفر و یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء دارنګه مخکې حدیث در لثیر شو د ابو ذر رضی الله عنه دا دریم جواب ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه رشتو بنده چې لا اله الا الله وی بیا مړ شو په دې قیدی مگر جنت ته بزي نو صحابي وی قلت وان زنا وان سرقا قال وان زنا وان سرقا وګور زنا او غلا گناه کبیره ده هدي سره مؤمن دی ایمان نو نوتو دارنگی دو عبادہ ابن سوامت رضی اللہ عنہ حدیث در تطیر شو وَيُوَمَنَ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٍ فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ دَاوَدَدْ كَفَارَوِي ومن اصاب من ذلك شيء ثم ستره الله عليه فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه نګره د دې توجیه په خپل امام بخاری او غزیده کې نفی نه مراد نفی د کمال دا ابو عبد الله امام بخاری رحم الله وی لا يكون هذا مؤمنا تاما دا پورا مومن نوی چې دا کارونه کوي ولا يكون له نور الايمان او د دې پار د ایمان نورم نوی دا رنګه وی چې د ایمان نو ځي لاسونه په لاسونو کې ورکل رويست اتا سولپ باب الایمان کی تیر شوچ ایمان یو خاص شو بلاغی ته حیا وای نو بس زنا سره حیا پاتې نشو نو حیا د نو ته اوس په پکې حیا کمزې کی وی نو حدیث کی تحدید او تغلیظ مقصد ده وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نو روایت ته چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای آیت المنافق ثلاث نخید منافق دریدی زاد مسلم امام مسلم رحم الله اور سردا الفاظم زیاد کنی دی و ان صام اگر کده روجی نسی و صلی مسکی و زعم او دا خیال ک انه مسلم جری مسلمان نے ثم اتفقا بیا د دواړو شیخین اتفاق راغلې دی یو نخیسد اذا حدث کذبا چی خبری کئی بیان کئی نو دروغ بوئی دروغ بوئی نو گره دروغ ویل دا منافق نخدا و اذا وعدا او کل چی وعد کئی نو اخلفا مخالفت بکئی وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَا او دریم چې امانت ور سره کې دي نو خیانت بکئی اگر د نفاق معنا د په درس کې لغتن تیروا وای نفاق لغت کې څه ته وای مخالفت الباطن للظاهر د باطن مخالفت د ظاهر لرا اظهار الخير و اصرار الشر ندا ګره که اعتقاد او ایمان کی وی ندا نفاق کفر ده اکپا مالو کی وی دیتا عملی منافقت وی یو چې خبره کوي نو دروغ بوي او چې وعده کوي نو مخالفت بکئی او کامانت دی ور سره کې خو په یو شی دی امین جوړ کو چې ته ما د دې شی امانتدار کې ور دي په لذي د څه شي پیسې نه وای تاسو ټول د خیره علما چادلا دی پلو گورتا سو مدرسی نی دلوی دی بچو لسبک خیا دیتا لامانت در کو اس تا سی ٹیپ پاس کے چه غدو گنٹی سبک دی اور آج بھائی وقت بطیر کی ند چادا ورولو غم کے نی دی نوی غم کے نی دی زور غم کے دارنگی چانو کر کی تی گورپ دی کاربان امین جوڑ کی وست ساری جی زین یو گھنٹہ دی پتلو کې والا ابل گھنٹہ دی پراتلو کې والا ندا ټول پدی کې راضی کما ذمہواری چې تعالی حواله شوا ته د دې امین جوړ شوې وست هغه پورا سر لکې نه ندادری خیونه د منافق ذکر کل وان عبد الله ابن عمرو رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اربع من كن فيه سلور خبر دی چدا پچا کی وی سلور خیونه دی چدا پچا کی وی کان منافقا خالصا نو دے بسو چاو خالص منافقوی ومن کانت فی خصلت من الناو چاکی چی او خوی دی دینا کانت فی خصلت من النفاق پدکی با یو خوی دی منافقت حتی دا آها تردی چی پریگی وی ازعتو من خانا کلچ امانت ور سرکی خودشی نو دے بخیانت کئی وإذا حدث كذبا چه خبري کینو دروبوي وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ کَلَ جِسُ وَعَدَ كَي نُو غَدَرَ وَعَدَ بَمَا تَوِي وَإِذَا خَاسَ مَفَجَرَ اَكَلَ اِكَچَا سَرَ جَنْوِي نُو دِبَ فَجَرَ فَجَرَ فِي خُسُومَتِهِ دیبا پا جنگ کی دا حق نمیلان کئی باطل و دروغتا اصل کی فجور وی وی میلان عن القصد ام اللہ لقاری میں دا فجر مانا کڑی شتما دیبا کنزنی کئی دارنگی دیبا پا ناکار سیزونتا تا منصوب کئی متفقن علیه نو دی حدیث کیم درته د منافق سلور خیونه ذکر کل ورد ابو هريره رضی الله عنه په حدیث کې درې نخې وی او دل تسلور دی دواړو آیاتونو کې تعرض معلومی نو یو جواب دار شي مفهوم عدد معتبر نه دی ځکه عدد اقل د عدد اکثر نفی نه کوي ها او دی یوشی ګور متعدد او غن نخیوی خود موکی مناسب باز سړی ذکر کای دیم جواب دار شدامین باب تجدد فی العلم نه علم کې نوې خبر راشي الله حبیب تاول وحید دریو شوی وا بیا ور صددی سلورم مشوا او کان منافقا خالصا دا معنا نه دا چې ګنی عملا پچا کې دا سلور سيزونه دی او د په عقیده کې منافق شو اے دې د منافقانو سره ډېر سخ مشابهت کې شو په نفاق کې وان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دی مثل المنافق مثال دا منافق کشات العائرت بین الغنمین پشان دا گڑی دے العائرہ چی اغا گرزی را گرزی بین الغنمین پمند کند کنو کی دو کندکونو پمنس کی گرزی تعیرو اتردد و تزحبو زی دا گڑا الہازی ہی دی کندکتا مرتن یوزل و الہازی ہی مرتنو دی تبلزل اے و گڑا دا او دی تدنر ضرورت دے نو دا د خپل حاجت پوره کولو لپاره کله یو کنډکټه منډي وای کله بلتا منافقم نی په اسلام کا ارشتا او نه په کفر دا خپل دنیاوی سه اغراض دی را په مخه کړی نو دا غرض چې د کومې ډلې نه پوره کیږي لري مرګ لري رواه مسلمن نی په یو حال وانما هي اسير شهوتها آغا خود خپل شهوت کې دیدا ندید منافق حال ذکر کو